Oliver, hvis du prøver at forestille dig, at din tid er kommet, og dit liv skal passere revy for dine øjne, inden du dør. Hvilket øjeblik tror du ville stå klart for dig? Ja. Jeg har, det her øjeblik, som i virkeligheden... Det undrer mig selv. Jeg undrer mig over, hvorfor det altid er det øjeblik, jeg tænker tilbage på. Jeg har været på Møn. Det har været en fantastisk sommerdag. Jeg har lige mødt min ekskæreste for 2 uger siden, og det er første gang, at de skal møde min familie. Vi tager ned på Møn, og vi ser vandrefalken flyve over hovedet på os, og vi kan bare høre hele Østersøen. Eller hvilket vand det er, der ligger ude for Mønsklind, det ved jeg sgu ikke. Og det er bare idyl, og det er bøgeskov, og det er græntræer, og det er bare tær i skovbunden. Og på vejen hjem, så sidder vi i en eller anden dum Skoda Fabia på motorvejen, og Mark, som min ekskæreste hed, eller hedder, de er ikke døde endnu, spørger, om ikke de må tage en lur på mit skød på bagsædet i bilen. Og jeg ved ikke, hvorfor. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det altid er det billede, der kommer op. Fordi jeg har jo siddet og tænkt lidt over, hvad skal jeg tænke? Men det gør det altså, og det var bare oplevelsen af, at den her person gav sig fuldstændig hen til mig, og gjorde sig sårbar, vil gerne slukke for sig selv, og sige, jeg stoler på, at du nok skal passe på mig. Og følelsen af, at jeg kan ligge der med Mark og nus hans ører og rode mine fingre igennem deres hår, det var bare, ja, det var virkelig et stærkt øjeblik. Det lyder faktisk også til, at du kan tale om det på en måde, hvor jeg ikke lige ved, jeg ville kunne tale om et øjeblik, der er så fint med min ekskæreste. Ja. Jeg tror, ungdom, ikke også? Ungdom. Det er alt sammen. Jeg tror, du har inviteret en person ind i dit rum her, som er usandsynlig nysgerrig på alt, hvad verden har at vide, og jeg tror lige præcis forholdet med Mark, det var på mange måder overhovedet ikke fedt. På andre måder var det helt vildt fantastisk. Men hvad skal man sige? Jeg gider bare heller ikke spille min tid på at tænke på alle de dårlige ting, der var ved det. Og så kan jeg godt lide at snyde mig selv til at synes, at det i virkeligheden var federe, end det var. Alt imens, at jeg godt kan acceptere, at det ikke skal være os to. Det, jeg vil hellere have den fortælling omkring det forhold, end en eller anden nøgternt opvejet, det her var godt, det her var dårligt. Ja. Og lige i det øjeblik med hans hoved i dit skød. Det var godt. Det var godt. Det var rent. Det var meget umiddelbart. Det var meget sårbart. Og det var en first time. Det er den der fuldstændig hæsblæsende forelskelsesperiode der. Så er alt jo... Der er ingen grænser for, hvad man kan, når man har det sådan. Man kan stå op, man kan lade være med at spise. Man har slet ikke lyst til at spise. Og altså kærlighed og kildevand, det var det eneste, vi levede på, ikke? Og ja, det var også den første fyr, som jeg blev forelsket i. Så på den måde var det også en stor første gang for mig. Men ja, jeg tror, det er det øjeblik. Virkelig, hold da kæft. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Thank you. tilbage i 2020. Nu er du her, du er 22 år gammel. Du bor i Valby med en roomie, og så underviser du i guitar og spiller helt vildt meget musik. Hvis du kunne give sådan en overordnet tidslinje over dit liv, hvordan endte du så her? Hvordan endte jeg her? Hvordan i alverden endte jeg her? Ja, det er et godt spørgsmål. Det første musikalske minde, jeg har, det er mig selv, der står på... Jeg står oven i min mors falmede IKEA-sofa hjemme i den der treværelseslejlighed på Brøndby Østertorv, som femårig eller sådan noget. Jeg står i pyjamas, sådan en dum, lyseblå, strimet pyjamas, og ser helt vildt, altså afsindig sød ud, har jeg en idé om. Og jeg står op i den her sofa med to pensler. Og i den alder, så kan alt jo være et instrument, og alt kan være trommestikker. Så det blev armlænet på den her dumme IKEA-sofa, som der blev brugt som tromme i det her øjeblik. Og jeg kan bare huske en eller anden... Jeg kan huske, min mor spørger mig i det øjeblik. Oliver, kunne du tænke dig at gå til trommer på et tidspunkt? Og så måske jeg har været mere end 5. Måske jeg har været 7 år, 6 år eller sådan noget. Og så sagde jeg ja, tror jeg. Og det må jeg have gjort, fordi der gik ikke særlig lang tid. Så startede jeg til trommer. Så fandt jeg ud af, at jeg var... det var ikke lige trommerne i hvert fald. Men så fik jeg en ven, som er blevet 70 i år. Wow. Som var, Ludvig. Som er leder over på den institution, jeg gik over på. Der var en byggelegeplads. Og Ludvig, han spillede guitar om torsdagen. Over på den der byggelegeplads der. Og så på et tidspunkt fik jeg... Jeg tager mig sammen til at gå over til ham og spørge. Jeg har altid været sådan lidt bange for at skulle spørge mennesker om noget, fordi hvad nu, hvis man fik nej? Men så gik jeg over til ham og spurgte, må jeg ikke prøve at spille på din guitar? Og så sagde han nej. Men det var, fordi det var en meget dyr guitar, så han gik ud og hentede en anden guitar til mig, som jeg så kunne få lov til at spille på. Og så startede det der, og så kan vi flash forward til gymnasietiden, hvor jeg også spillede afsindig meget guitar. Og så troede jeg, at jeg skulle være... psykolog, og jeg troede, jeg skulle være biolog. Og i 7. klasse gik der et helt år med, at jeg troede, jeg skulle være tryllekunstner. Men musikken har altid... Jeg har altid vendt tilbage til den. Jeg har sådan set aldrig forladt musikken. Men jeg tror også på et eller andet tidspunkt... Eller jeg tror, det er for ret nyligt, at jeg ligesom nåede til et sted i mit forhold til mig selv, hvor jeg tænkte, okay, jeg kan godt tillade mig at bruge noget tid på mig selv. Og gøre det, jeg gerne vil. Det er okay, det må jeg gerne. Og så tage mig selv seriøst. Og tage musik seriøst. Og så er det ikke meget mere end et... Hvad er det? Det er 3 måneder siden, at jeg droppede ud af gymnasiet. Eller ud af universitetet for at sige, nu skal jeg være musiker. Prøv at beskrive det øjeblik, hvor du beslutter dig for, det skulle nu. Oh, okay. Jamen, så skal vi tilbage, til sensommeren 2022. Jeg sidder... 21, ikke? 21, ja, må det være. 2021. Time flies. Ja, hold da kæft, ja. Jeg sidder i det norditalienske. Jeg sidder i en meget, meget lille landsby syd for Firenze. Og skal på kursus i guitar. Igen, det var den første gang, jeg ligesom havde taget en beslutning om. Og jeg kan godt retfærdiggøre at bruge 20.000 kroner på at lære at spille guitar. I en enkelt betaling, jeg smed det efter. Så jeg sidder på den her lille gårdsplads, på det her italienske bed and breakfast, omringet af cypressalleer og sæsonens sidste solmodende tomater. Og alt er bare mig. Jeg har endelig taget en beslutning om, at jeg skal afsted og gøre noget fedt. Var utrolig nervøs for, at lige præcis det her fly, det styrtede, fordi jeg ville meget, meget gerne afsted til Italien. Og jeg skulle... undervises af mit største idol, og det ender med, og det var fantastisk, 6 timer om dagen, og 4-retters menu, vegansk, om aftenen, og god italiensk vin, og det var bare, det var meget sådan high luxury living, og om torsdagen spiller Joey, hedder han spiller en koncert, og igen, så får jeg ligesom samlet noget mod sammen til at gå over til den her lidt mere voksne person end mig at spørge om, om faktisk ikke, at vi kan spille en af mine sange. Om ikke jeg må stjæle 5 minutter af hans koncerttid til, at han spiller anden guitar på en af mine sange foran hans publikum. Og, det er også... det er ballsy. Det er ballsy, og... og jeg aner ikke, hvorfor, men med sådan en kæmpe stor umiddelbarhed, så møder den her, du ved, sådan lidt hipster, dadbot, lige blevet far, kanadier. Han møder mig bare med sådan et pligt, der bare siger, jamen selvfølgelig, lad mig lige høre din sang først, men jeg er sikker på, at vi nok kan finde ud af det. Og så gik der 3 timer, og så stod jeg lige pludselig på scenen på et af lokale spillesteder der i byen, og... Jeg spillede foran 250 mennesker med første gang, jeg nogensinde har spillet noget af det, jeg har lavet for nogen som helst. Og ja, det gik hverken værre eller bedre, end at jeg kunne se, at nogle af de mennesker, der sad forrest i publikum, de sad faktisk og fik tårer i øjnene. Så enten så har det været fuldstændig rædderligt, og det er det, der har fremprovokeret de der tårer, eller så har det været nok til at røre dem. Og det var sådan set, det var i det øjeblik, at jeg fandt ud af, at jeg egentlig ikke havde noget valg. Det var ikke så meget et spørgsmål om at tage et valg om at være musiker. Det var mere, for mig i hvert fald, sådan føltes det. Det var mere et spørgsmål om, at nu havde verden enten endelig præsenteret sig for mig på en sådan måde, at jeg ikke kunne undgå at se, at selvfølgelig skal jeg bruge tid på at være musiker. Og så måtte jeg jo tage hjem til Danmark, og så måtte jeg jo lige tykke lidt på den, og så... Men som jeg lige sagde, i virkeligheden var det slet ikke noget valg. Det var bare lidt spørgsmål om, at jeg også lige skulle blive modig nok til at skrive til KU, at kære KU, jeg skal ikke gå her mere. Det virker som om universet havde fortalt mig, at det er nu, du skal være musiker. Så kan du være. Så kan du studere psykologi på et andet tidspunkt. Og så måtte jeg jo bare lytte. Nå ja, så droppede jeg ud, og det var jo egentlig en meget god dag, og nu havde jeg taget et valg. Og så stod jeg op næste morgen, og så vågnede jeg op og tænkte, for helvede, hvad har jeg gjort? nu er jeg hverken på SU, og jeg er heller ikke psykolog mere. Og nu skal jeg ud og være musiker, men der er også corona, og i øvrigt har jeg heller ikke nogen sange sådan rigtigt, men jeg har ikke noget album, og hvad fanden så? Hvordan skal jeg så retfærdiggøre en eksistens på den her jord lige nu? Og så... Så brugte jeg en halv dag over, eller på at græde over det. Og så måtte jeg jo gøre et eller andet ved det. Og så gik jeg ellers bare i gang. Jeg skrev, og jeg skrev, og jeg skrev, og jeg skrev. Og det gør jeg sådan set stadig. Og så blev det jul, og jeg blev ved med at skrive. Og måtte også tjene nogle penge ved siden af, ikke? Nu er der ikke SU længere. Og så blev det januar, og så skriver ham der Joey til mig, kunne det ikke være en idé, hvis du kom til Canada og indspillede et album hos mig? Og så siger jeg, det vil jeg da helt usandsynligt meget gerne, det kan du være helt sikker på. Og så var det lige, så var vi i gang, ikke? Så nu skal jeg til Canada og indspille noget musik, og så synes jeg ligesom, jeg har et formål. Og så synes jeg, at jeg kan kalde mig musiker. Og nu synes jeg, at jeg kan retfærdiggøre alt muligt. Hvilket i virkeligheden er en smule bizart, fordi... Hvad skal man sige? Det, jeg laver i min hverdag, er ikke en skid anderledes, end hvad jeg gjorde før. Jeg fik det her opkald. Men på en eller anden måde virker det lidt mere legitimt nu. Og det har jeg det lidt mærkeligt med, fordi så ved jeg også, at... Skulle det ske, at det projekt blev taget fra mig, så ved jeg også godt, hvordan jeg vil reagere, og hvordan jeg vil tænke over... eller tænke på mig selv, og hvordan den legitimitet ligesom også vil ryge. Og hvordan er det? Ja, det er jo ikke fantastisk. Det er jo ikke for, jeg synes ikke, jeg er ikke tryg ved, jeg kan ikke lide, at det er sådan nogle eksterne forhold, som at der er nogen, der er interesseret i at spille et album med mig, som gør, at jeg føler mig okay i den her verden. Men det har rigtig meget at sige i forhold til, hvordan jeg tænker. Det har rigtig meget at sige i forhold til det, at jeg føler, at jeg har et formål, når jeg står op. Det har jeg til gengæld rigtig meget af i øjeblikket. Alt, hvad jeg laver, er Canada i øjeblikket. Kom til Canada. Gå over på folkeskolen og undervis fordi du skal til Canada. Stå op om morgenen og skrive en sang, fordi du skal til Canada. Jeg har fået sådan et lille dumt ritual hver morgen, hvor jeg står med min Bodum-stempelkande i sådan... Hvis jeg skal på arbejde, så bliver jeg ringet op klokken 6:55 om morgenen af en eller anden automatisk robot, der siger, at jeg har fået nogle timer. Og så står jeg op til lyden af ham her over robotstemme, og så går jeg ud i mit køkken, tænder for gaskomfuret og putter sådan en kedel på med en rigtig tut. Har du nogensinde stået og lavet kaffe med en rigtig tut? Nej. Ideen er, at når det koger, så begynder den at fløjte, ikke også? Mm. Jeg har lavet fejlen flere gange at gå i bad, mens jeg har sat kaffe over, og det er simpelthen, det bliver så højt. Men det er fedt. Det er også, du ved, det er sådan lidt, den råber bare godmorgen til mig. Og så står jeg der med kogende vand, og har også lige kværnet nogle bønner, og med min Bodum-stempelkande, og forlader mig den der skide kop kaffe, nærmest religiøst hver morgen, og tager første sip, og... Canada. Så på den måde er det jo en fantastisk, fantastisk drive, der er kommet. Men jeg vil gerne nå et sted i mit liv, hvor jeg havde det drive, uden at vide, at det var, fordi jeg skulle til Canada. Og måske der skal sådan en Canada-tur til, før jeg kan finde det drive. Måske ikke. Et eller andet sted, så er det også lidt lige meget, fordi det er ikke den situation, jeg finder mig i. Nu er jeg engang den fyr, der lige nu står og skal til Canada. Og så tror jeg, min tid er brugt bedst på at finde ud af, hvordan fanden indretter jeg så min tid og mine tanker og mine følelser på bedst vis for ligesom at imødekomme det mål. Blandt alle de andre, hvad skal man sige, ting, det også vil sige at være Oliver. Der er jo ikke, jeg er jo ikke gjort ved bare at være ham, der skal til Canada. Jeg skal også alt muligt andet. Oliver, hvis du kun kunne blive husket for ét øjeblik i dit liv, og du selv kunne vælge frit valg på alle hylder, hvilket øjeblik skulle det være? Jeg tror, okay, så vi skal lige backtrack et par år tilbage. Jeg arbejdede som visevært inde i en gård på Frederiksberg. Og jeg sent som altid, det er mandag, og klokken den er hen ved frokosttid. Det er sommer, det er varmt, ej, det er en skøn dag. Jeg har taget min allerkorteste shorts på, og jeg har nogle trådløse høretelefoner i ørerne, som der spiller et eller andet sommeragtigt, noget med noget... Skal vi ikke sige, det er Rasmus Nør? Det kunne være fedt. Jeg står der og hører Rasmus Nør, og jeg har taget bussen til Frederiksberg Rådhus. Og så lige inden, at bussen stopper, så lægger jeg mærke til, at der sidder den her unge kvinde inde i bussen med den her usandsynligt flotte kjole på. Hold kæft, hvor klæder den kjole hende bare. Og man kan se, at hun også synes, den klæder hende. Og hun udstråler bare, hold kæft, hvor jeg er glad for den her kjole. Udstråler garanteret også en masse andre ting. Men det var ikke lige det, jeg lagde mærke til. Det var bare, hold kæft, hvor så den kjole godt ud på hende. Og jeg er ret generet. Jeg er usandsynligt generet. Så det var meget out of character, at jeg rejste mig op og gik hen til i bussen med det formål bare at fortælle hende, den her fremmede person, at jeg synes, at den skide kjole, den så flot ud på hende. Hun blev utrolig glad. Man kunne bare se, at ligegyldigt, hvad fanden hun gjorde, om hun så havde prøvet sit allerbedste på at smide det smil af helvede til, så hendes mundvige de steg, og hun blev bare så glad. Altså, jeg ved ikke, om hun har haft... Måske hun har haft en forfærdelig dag i virkeligheden, og så var det lige præcis det, hun gerne ville høre. Men den energi, der blev skabt mellem os to, og det, at resten af bussen også så på det, gjorde bare hele energien ind i bussen blev fed. Og i virkeligheden, så kan jeg huske, at det var virkelig et øjeblik, hvor jeg også nåede at tænke, jamen, jeg får jo ikke noget ud af det her. Altså, jo, selvfølgelig gør det. Det er jo fedt at vide, at man har gjort en anden person glad, men det var vitterligt. Altså, den eneste motivation, jeg i hvert fald var bevidst om at have i det øjeblik, det var... Kæft, skulle hun bare vide, at jeg synes, at den så virkelig pæn ud for hende. Og det vil jeg gerne huske for. Jeg vil gerne huskes for det øjeblik. Det må de gerne snakke om, når jeg er væk. Nu er det også det første gang, der er nogen, jeg kender, der ved det. Altså sådan, ellers så var det jo kun den bus, der havde adgang, den lille verden, der var inde i, jeg ved ikke, om det har været 9A eller et eller andet, som der havde adgang til den her lille oplevelse. Ikke? Men det er ikke engang løgn. Altså folk rundt omkring begyndte at smile, og hele energien inde i den her bus blev bare løftet. Og det synes jeg var, det var et specielt øjeblik. Det kunne jeg godt lide. I en nekrolog, når man læser dem i avisen, så er det jo meget sådan med den helt store, og på den helt store klinge, og næsten et sådan koldt blik, kan jeg nogle gange godt føle på. Det handler lidt kun om, hvad du har opnået i din professionelle karriere. Så kan du ikke prøve at fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Noget, du er stolt af at have opnået? Jo. Jamen, det er den Canada-tur. Det kan jeg ikke. Altså sådan, også når jeg bliver inviteret herind i dag i den periode, og med de ting, som jeg er i gang med at opleve i mit liv, så er det helt klart det første, der springer frem. Det er ideen om, at mit største idol fra Canada har inviteret mig til Canada. Og hvordan føles det, da du får den forespørgsel? Altså, hvordan er det i kroppen? Hvordan reagerer du på det her med? Jeg håber virkelig ikke, at administrationen for Brøndby Østerskole følger med lige nu. Nej. Jeg underviste en 5. klasse på det tidspunkt, og jeg sagde, nah, lad os sætte os at tegne. Jeg elsker at tegne med ungerne. Jeg synes, det er en fed måde at få børnene til at dele sig til at stille på, men også til at... Det tilbyder dem lidt noget andet, end når de bliver bedt om at finde ud af et eller andet matematisk eller andet. Jeg kan godt lide ideen om at tegne. Så sætter vi noget musik på, og det er meget fedt. Og vi sidder så der og tegner, og jeg sidder så med mit formentlig lidt for store forbrug af sociale medier, og sidder og kigger på Instagram her. Og jeg ser, at den der besked, den tækker ind, at Joey, han har inviteret mig til Canada, og nu skal vi altså spille noget musik, og det var han seriøs omkring. Og så ender jeg med simpelthen bare at smide telefonen fra mig i hånden. Telefonen lander heldigvis på kateteret, og jeg rejser mig op af den her blå kontorstol, som der er oppe ved kateteret, og jeg råber bare, og altså, det passer det her. Jeg råber bare, fuck yeah! Og hele den der åndsvæg 5. glas kigger bare på mig og tænker, han har tabt sutten. Han har fuldstændig tabt sutten. De anede ikke, hvad der foregik. Og så er der en eller anden, der lige sådan rækker hånden op og siger, hvad fanden foregår der? Og så siger jeg, I vil ikke kunne forstå det. Og så det er også lige meget, det har jeg ikke tænkt mig at fortælle. Ja. Men I har fri nu. Og det er en 5. glas, og jeg må overhovedet ikke sende dem hjem eller noget som helst. Nej. Og der var 40 minutter til deres team sluttede, og sådan der, men jeg var sådan, jeg gider simpelthen ikke se mere på jer i dag. Jeg skal bare ud og være, rockstjerne. Og så jeg synes, I skal gå ud og nyde jeres liv på samme vis, som jeg har tænkt mig at gå ud og nyde mit liv nu. Og så, hjem med jer, sigurlig gris. Ja, kom nu hjem. Lad nu være. Og så, jamen, så jeg endte faktisk med at sende dem hjem, fordi jeg ved ikke, på en eller anden måde, så svarer det jo ikke rigtigt på dit spørgsmål, men alligevel gør det. Det blev så stor en ting, at der faktisk ikke eksisterede andet. Og jeg var parat, altså et eller andet sted. Charlotte. Hvis du hører det her, så lad være med at fyre mig. Be om, ikke? Fordi det var simpelthen en situation, der satte... Det fremprovokerede jo en eller anden form for reaktion, som der gjorde, at jeg ikke kunne være andet end til stede i øjeblikket. Altså alle konsekvenser ved enhver handling var ligegyldigt. Det må vi deale med i morgen, fordi lige nu, der skal jeg bare være rockstjerne, og jeg skal til Canada. Så det var sådan, det føles. Det er et lokalt højdepunkt i mit liv. Det er højdepunkt død i mit liv i øjeblikket. Altså, no question. Fortæl om et øjeblik, hvor du tror, du har gjort en indflydelse. Haft en indflydelse. Det kan være på nogen. Det kan også være på noget. Okay. Der sker det nogle gange, og det ved jeg ikke, om du har oplevet, men nogle gange, så kommer der bare mennesker, og vader ind i dit liv. Altså, de banker ikke på, eller de ringer heller ikke på dørtelefonen. De sparker bare døren op og siger, her er jeg, jeg har noget at skulle fortælle dig. Eller jeg har en, nu skal vi indtræde et rum sammen, hvor vi relaterer til hinanden. Og jeg har snedet mig ind i fysiklokalet på gymnasiet, efter endt skolegang. Og vi har en little lige ved siden af mit gamle gymnasium. Og der var vi nogle mennesker, der var gået over for at købe nogle øl. Og tager dem ind på gymnasiet. Og på en eller anden måde, så sidder vi sidder fire grupperinger inde i det her fysiklokale, som der hver især ikke har særlig meget med hinanden at gøre. Men så også fordi jeg ikke er så forfærdeligt socialt anlagt, eller sådan på det tidspunkt, var jeg meget, meget genert også. Endnu mere genert, end jeg er nu. Og så jeg sad nogle gange lidt og så noget ud i de der samtaler der, men så kunne jeg høre, at i en af de der andre grupper der, der var der nogen, der sad og snakkede. Der sad Emma og snakkede om sin ekskæreste, og på det tidspunkt kendte jeg overhovedet ikke Emma. Hun gik i min parallelklasse. Hun snakkede om, hvor stor en idiot han havde været i forbindelse med et eller andet. Han havde ikke lige været særlig. Ham ekskæresten der havde ikke lige været så forfærdelig ansvarlig eller et eller andet. Og jeg kan bare huske, der var et eller andet, der slog mig, som der bare gjorde, og jeg snakkede til den her fremmed igen, en eller anden fremmed person, og den der fandt i voldsked, der nogle gange lige sådan træder op i en, og så sagde jeg bare, jeg synes fandme, han lyder som en spade. Hold kæft, hvor lyder han som en usympatisk hængerøv. Og Emma var sådan, undskyld, men fuck er du? Og så sådan, hvem fuck er du? Spurgte jeg. men det var ikke sådan, hun var ikke, altså hun var, det var hun jo i virkeligheden ikke, hun var pisse glad for at høre, der var en eller anden, som der også bare ligesom kunne bekræfte den i, hvordan hun havde det. Og jeg har snakket med Emma siden. Det var starten på et langt venskab. Og jeg har snakket med hende siden om, og hun var sådan, fuck, Olli, det var bare fucking rart, at du lige sådan sprang ind fra sidelinjen, og det, du havde virkelig brug for at høre. Måske i endnu højere grad forestiller jeg mig at have brug for at høre det fra en, der netop ikke er din ven i forvejen, ja, ikke? Ja, så er der i hvert fald, jeg havde ikke rigtig nogen anden motivation for i hvert fald at skulle give mit besøg med i den samtale der, og bekræfte alt muligt. Ja, jeg forstår, hvad du mener. Jeg er enig. Der gjorde du et indtryk i hvert fald. Det tror jeg. Det har jeg i hvert fald lavet mig fortælle. Og det synes jeg heller ikke, man skal være bange for. Altså, og det kan jeg sagtens sige, som en af verdens mest generede mennesker, men jeg vil også bare tilføje, at hold kæft, hvor lærer jeg også bare meget om mig selv, ud af at skulle sidde og tænke tilbage på sådan en situation, hvor jeg laver sådan et fuldstændig out of character move. Det er sgu meget fint. Mere end meget fint. Jeg synes, det er så fedt, at man tør vise fladet og sige, hey, jeg eksisterer her, og selvom jeg overhovedet ikke er en del af dit sociale rum lige nu, så er jeg sikker på, at vi sagtens kan være venner, og så kan det godt være, at man siger, hey, vi er faktisk lige i gang med noget her, men det er så også fair nok, men jeg synes godt, jeg har lært, at man godt må gøre opmærksom på sig selv. Det synes jeg ikke, vi skal være så forfærdeligt bange for. Man kan altid få et pænt nej tak, og så har man fandme også bare at respektere det, men indtil da, så synes jeg godt, man må. Det tror jeg sgu, vi kunne blive. Det tror jeg, mange af jer skulle bruge. Kan du ikke tage os med ind i et øjeblik i dit liv, hvor du har følt lykke? Jo. Og det må ikke være, da du får at vide, du skal til Canada. Okay. Det øjeblik kunne du bruge næsten til alle. Jamen, spørgsmålene bestemt. Som ja. Svar, ikke? Helt sikkert. Jo. Uden tvivl. Men lykken for mig har altid været et eller andet, jeg har fundet i en eller anden meget stille stund. Jeg vil ikke engang sige, at bare for alligevel lige at relatere det til hele det der Canada der, jeg vil ikke engang sige, at det var lykke. Det var alt for stor en følelse, det var alt for intens en reaktion, det var noget, der nærmede sig mani i virkeligheden, eller hvad skal man sige. Det var i hvert fald ikke lykke for mig. Og jeg tror, du ved, tilbage til ham Ludvig der, ham min gamle ven, vi skal ud og gå en tur i skoven. Vi kan godt lide, vi kører tit til Gribskov, og så render vi rundt om søen, og så snakker vi om alt og intet, og vi har rejst meget sammen, og kan godt lide naturen, og vi har fisket sammen, og kigger på fugle sammen, og vi skal ud og køre en eller anden tur, og jeg boede hjemme på det tidspunkt, og så kommer jeg ned i, han har også en Skoda, i øvrigt, sort Skoda nu, kommer ned i hans bil, og jeg husker, det er en tidlig morgen, jeg tror måske, vi skal ud og fiske i virkeligheden. Det er sommer igen, og solen skinner ind af vinduet, og Ludvig han spørger mig sådan lidt per automatik, hvordan går det så? Og det er en af de gange, kender du ikke det? Normalt så kan man godt vælge bare, eller sådan komme til bare og svare, det går meget fint. Eller det er hovedet op, benene ned, eller intet nyt fra Vestfronten, eller et eller andet. Og så den samtale ligesom slut, og det synes jeg er pisse ærgerligt, fordi hvordan går det i virkeligheden? Altså sådan, hold kæft, er der stort potentiale i det samtaleevne. Hvis man et, tør at dele noget af sig selv, og to, hvis man er den, der skal høre, hvordan det går, rent faktisk lytter, så er der jo fandme ingen grænser for, hvad man kan få ud af folk, og hvilke samtaler de kan starte det spørgsmål. Men vi har bare, altså, det er jo blevet sådan en floskel, som der er blevet brugt i en sådan grad, at vi ikke engang er bevidste om, hvornår vi spørger om det, altså. Men så lige den dag, alligevel, så stoppede jeg sgu lige op og tænkte, jamen, hvordan fanden går det egentlig, Oliver? Og du ved, mit svar var egentlig bare, jeg har faktisk ikke noget at klage over. Lige i det øjeblik på vej rundt om rundkørslen på den boligblok, jeg boede i der, i solskinnet på vej ud til den der skide fisketur der, der havde jeg faktisk overhovedet ikke noget at klage over. Jeg kunne ikke komme på en eneste ting, der var i vejen i det øjeblik. Så i virkeligheden var det ikke tilstedeværelsen af lykke per se. Det var mere fraværet af alt muligt rod. Men det var det første, jeg lige kom til at tænke på, da du spurgte mig. Så. Det har været nogle varme øjeblikke indtil videre, og nu laver vi altså lige et gearskifte. Okay. For jeg kunne faktisk også godt tænke mig for, at det bliver en sådan helt afrundet, så vidt som muligt fortælling i hvert fald, at du også kunne beskrive en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg. Jeg tror, det der med at se sig selv i øjnene, og så sige, især i vores samfund i dag, og i den tid, vi lever i, selvom vi, især ungdommen, bruger mere og mere tid på at gøre os selv bevidste om det, så er det stadig ikke okay at sige, at man er ked af det. Det er meget få rum, jeg kan være i. Altså sociale rum, og med mine venner, som hvor det er, der i virkeligheden bliver skabt en plads til helt råt for usødet at snakke om, når ting går helvede til. I hvert fald for min egen, skal man sige, min egen oplevelse. Og så jeg bruger ikke så forfærdelig meget tid på at tænke på det, og det er allermest, fordi jeg prøver at gemme det væk. Da jeg gik i gymnasiet også, det var lige gymnasiestarten faktisk, jeg nåede lige at have oplevet Rusugen og introkoret på Sankt A og alt det der fisk. Det var fedt. Nu var jeg jo blevet voksen, ikke? Jeg var kommet ud af folkeskolen, og nu følte jeg mig fandme on top of the world, og jeg havde bare styr på det hele. Og så fik min morfar fik konstateret kræft. Og min morfar, den oplevelse, jeg har af min morfar, når jeg tænker tilbage på ham, det var, han har nok været den mest ærlige mand, jeg nogensinde har mødt. En rigtig, hvad skal man sige, af frygt for ligesom at give sådan, hvad skal man sige, trække tilbage i en eller anden stereotyp fortælling om, hvordan familiestrukturer var og kønsstrukturer, så var han virkelig i den lille biotop, som min familie var, fuldstændig den der faderfigur for os alle sammen, og mand, altså en ægte mand, husbund, som der bare holdt styr på hele familien. Og det kunne også godt have været, at Ivan havde været en kvinde, og så havde det også været fint. Det er ikke så meget det, at han var en mand. Det var i virkeligheden, min morfar var en person, som var det. Var ærlig og altid superansvarlig. Var meget optaget af, at alle havde det godt. Han fik konstateret kræft og døde kort inden i mit gymnasieforløb. Og lige pludselig så, altså så ramlede hele familiestrukturen bare. Altså, min mormor fik depression, og min mor fik stress, og min onkel var ikke til at snakke med. Og lige pludselig så var 15-16-årige Oliver følt, han var rigtig, rigtig meget i vejen. Så der blev aldrig rigtig plads til. Jeg gav ikke mig selv lov til at fylde i familien, og brugte tiden på at feste i stedet for og på at klemme. Fordi så prøvede jeg ikke at bruge tid på det, og så stod jeg heller ikke i vejen mentalt for resten af min familie. Og det er noget, jeg stadig bærer rundt på i dag. Ikke hele tiden. Men når jeg gør, så kan jeg virkelig mærke, at det er noget, der gør mig meget rørt. Dels at jeg ikke har sat tid af til at stoppe op og bruge den tid, det tager på at være sønderknust og ked af det og vred. Alle de følelser, der kommer med sådan et tab. Men hold kæft, hvor vil jeg bare give alt for at kunne snakke med min morfar i dag. At kunne møde min morfar lidt mere i øjenhøjde, som 22-årig mand, og kunne snakke med ham om det at være mig, og hans oplevelse af at være ham, i kraft af det, at han er min morfar, men også altså kunne fortælle mig om hans liv. Og det kan jeg ikke. Og det har jeg, af gode årsager, kan jeg ikke det. Men det har jeg usandsynligt svært ved at acceptere. Så det er sådan en tilbagevendende ting, som jeg godt i et stille øjeblik nogle gange kan lade mig fange af den tanke, og det kan gøre mig i ustyrligt dårlig humør. Tak for at dele. Det er så lidt. Fortæl om et øjeblik eller en situation, du fortryder. Ved du hvad, de fleste af de ting, som jeg har fortrudt, og er bevidste om, at jeg har angret over at have gjort, det er i virkeligheden ting, som jeg ligesom har sat mig ned aktivt og tilgivet mig selv for. Også på trods af at have såret, altså af de mennesker, jeg har såret. Det har typisk været, situationer, hvor jeg har gjort nogen ked af det. Det er sjældent valg, jeg har taget over for mig selv. Og, må vi høre om et af de øjeblikke? Må vi høre om et af de øjeblikke? Ja. Ah, det må man vel godt. Det må vi godt. Jeg gik i gymnasiet, ikke? Det har vi fundet ud af. Og så der skulle jeg også prøve at have en kæreste. Og det gik jo sådan set også meget fint, indtil det gik særlig godt længere. Og så gik det ikke særlig godt et langt stykke tid, indtil vi så endelig slog op. Og så på et tidspunkt, så kom min ekskæreste over til mig, og hun ville rigtig gerne snakke. Og lige i det øjeblik, hvor hun kom over til mig, der var der rigtig, rigtig mange årsager til, at vi bare ikke lige skulle snakke lige nu. Og fordi vi begge to var fulde på det tidspunkt, og alle mulige andre ting, så tror jeg, at vi begge to havde lidt svært ved at styre vores impulser, og for hende, der betød det blandt andet, at det havde hun lidt svært ved at acceptere lige i det øjeblik, at vi ikke skulle snakke. Og for mit vedkommende, så man kan sige, at den konflikt, der kom ud af den situation, eskalerede faktisk i et sådan tempo, at jeg tror, vi begge to blev lidt overrasket over, at vi begge to var i stand til at miste så meget kontrol over, hvad skal man sige, de regler, der er for at beherske sig selv, når man står over for en anden person. Altså et eller andet sted kan man jo tillade sig at gøre hvad som helst, når man er alene, men der er bare nogle regler, som man ikke bryder, når man er sammen med andre. En kontrakt, vi ligesom usagt har indgået med hinanden, for at vi kan eksistere mere eller mindre fredfyldt sammen. Men ikke desto mindre, så blev vi så skide hammerne sure på hinanden. at hun løb afsted med min taske, og, og jeg fulgte efter hende, og hun havde taget den der taske på der, og der var en hank oppe i toppen af den, som jeg kunne hive fat i, og endte med at rive hende ned på jorden, og det blev bare voldsomt alt sammen, og det blev voldeligt, og hun blev op, altså, blev forskrækket over det, og jeg blev forskrækket over, og hun blev forskrækket, og så endte jeg med, altså man kan sige, det er jo så fint nok, og altså, det er jo, og det kan ske, ikke? Altså, selvfølgelig kan det ske, det kan alt sammen gå over gevind, og men så lige i det øjeblik, der endte jeg simpelthen med at slippe så meget ansvar over for min måde at relatere til omverdenen på, at jeg fik sagt en ting, som jeg ikke har tænkt mig at fortælle, hvad det var, men jeg kan fortælle dig, at det har hjemsøgt mig mange, mange år siden. Altså, og en lang periode var det hver dag, at jeg kunne tillade mig, at jeg kunne tage mig den frihed at ytre de ord. Det var fuldstændig brud med alt, hvad det ville sige at være til stede på den her jord. Og det er noget, jeg overhovedet ikke har givet slip på så meget som for 5 minutter siden, da du spurgte mig, og jeg snakkede om, at jeg havde tilgivet mig selv for det. Det kan jeg godt mærke. Det må jeg lige tage til revurdering, fordi det tror jeg faktisk overhovedet ikke, jeg har. Og jeg synes bestemt, man skylder sig selv og sin omverden og virkelig prøver at begrænse den mængde af lektier, man lærer på andres bekostning. Og så sige, der må være en anden måde at lære den lektie på, som er mindre skadelig. Jeg er også tilpas idealistisk til at tro, at for helvede, det må da være et positivt, hvad skal man sige, outcome in the end, der kommer ud af alt det her. Og jeg vil rigtig gerne gøre mit for, at ikke at veje for tungt på folks negative oplevelser. Så. Nogle fortrydelser hører jeg alligevel, men Oliver, hvis nu du skulle dø i morgen, har du været tilfreds med dit liv? Ja. Det har jeg. Er du tilfreds med, hvad du efterlader dig? Dit eftermæle? Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Er det rigtigt? Ja. Hvorfor? På trods af, at jeg snakker om, at man ikke må forstyrre universet, og man må ikke, så tror jeg da også, der er en del af mig, som der ligesom vinder, når vi snakker om den her slags ting, som der fortæller mig, at når jeg ikke er her, så er jeg her bare ikke længere. Og så på trods af, ligegyldigt hvor stor en oplevelse og indvirkning, jeg har haft på andre folks liv, så ved jeg også, at det kun er en parentes i deres egen eksistens. Og nu snakkede vi om, hvor stor en betydning det havde for mig, at min morfar døde. Men altså, det er jo kun gjort af 1% af, mindre end 1% af det vil sige at være Oliver. Det er at tænke på min morfar. Så stor betydning har det sgu heller ikke for mig. Men når det så skal være sagt, så vil jeg da langt hellere forlade den her jord og have gjort et godt indtryk. Og helt så godt et indtryk som overhovedet muligt på så mange mennesker. Men så stor betydning har det i virkeligheden heller ikke. Det er sådan lidt som også, så vil jeg hellere have, at de mennesker finder nogle andre mennesker, de bruger deres tid på at tænke på og bekymre sig om. Og så dog, ikke? Fordi min morfar lever stadig videre i mit liv, og jeg er sgu glad for, at jeg kunne bruge noget tid på, og stadig bruger tid på at tænke tilbage på ham, som den her sindssygt ansvarlige og kærlige mand, ikke? Så måske jeg i virkeligheden skulle æde mine ord og så sige, selvfølgelig betyder det noget for dig, Oliver. Selvfølgelig betyder det noget for dig, hvordan verden tænker om dig. Og ligegyldigt, hvor meget du gerne vil have, det ikke var tilfældet, at du bekymrede dig om den slags, så selvfølgelig gør du det. Fordi du er også bare en menneske. Og selvfølgelig er du interesseret i, at folk tænker positivt om dig. Måske det er i virkeligheden bare et spørgsmål om at balancere det en smule. Jeg tror også, du har fundet mig på et tidspunkt, hvor jeg går fra en tid, hvor at jeg brugt uproportionelt meget tid på at tænke på, hvad andre folk tænkte på mig, eller tænkte om mig på. Og jeg er måske lidt i, hvad skal man sige, paradigmeskifte. Så lige nu prøver jeg ligesom at afgrænse, hvor meget respektfuld ligegyldighed jeg kan omgås i, men hvad var dit spørgsmål overhovedet? Jamen, jeg spørger dig egentlig bare, om du er tilfreds med dit liv, og hvad du efterlader dig? Så må vi... Ja, mit liv, det var godt. Det var noget med eftermælet. Jo, ej, men jeg tror, når folk, hvis de skulle tænke tilbage på mig, så tror jeg, de... Når alt ligesom er blevet lagt sammen og trukket fra, og så tror jeg, at folk de tænker, han var en decent guy, og jeg kan mærke, at når jeg sidder og tænker det, så bliver jeg glad. Det betyder noget for mig. Og jeg er særligt interesseret i, at de synes den slags om mig i de helt små øjeblikke. Det der med at redde verdenssituationen og finde kuren til cancer og finde ud af, hvordan vi får lavet et globalt økonomisk system, sådan der tilgodeser alle og alt det der. Nej, det, jeg har ikke. Så store visioner har jeg sgu ikke for verden. Jeg synes, det der med at kunne dele med Ludvig i bilen på vej på en eller anden dum generisk fisketur, at jeg egentlig har det meget godt. Jeg synes, det for mit vedkommende, der er det langt mere værd at samle på. Skønt, Oliver. Tak. Det var så lidt. Nu vil jeg forsøge lige at sammenkøbe alle de fine ting, du lige har sagt. Nå. Og lave et lille skriv. Ja. Et udkast til, hvordan dit mindord kunne se ud, hvis du døde i morgen. Og så snakkes vi ved dig. Ja. Har du mod på det? Ja, selvfølgelig. Lige computeren her engang. så. Okay, ja. Det er... Skal lige... Hvad føler du lige nu? Skal lige... det kan jeg mærke, det er... Det er jo et... det er jo et spejlbillede på skrift, du beder mig om at kigge på lige nu. Og det er ikke altid lige nemt for mig at skulle stå ved det, at se mig selv i øjnene. Hvilket i bund og grund er det, du beder mig om at gøre lige nu. Og jeg glæder mig. Det er, sådan, det er lige præcis den her slags situationer, som jeg, når de er overstået, er glad for at have oplevet. Så et eller andet sted er det en blanding af at være lidt nervøs for, hvordan du, som en person, der ikke er mig, opfatter mig. Men den nervøsitet er måske lige så meget spænding på sådan en lidt mere nysgerrig måde. Du ser lidt presset ud. Jeg er en smule presset. Men det må man godt være. Igen, der er ikke nogen, der har sagt, at det skal være nemt at leve. Jeg, Oliver, er i dag afgået ved døden. Og selvom jeg ikke helt kunne finde ud af, om jeg overhovedet bør give en fuck for, hvad jeg har efterladt mig, endte jeg nok på, at det faktisk betød noget for mig alligevel. Jeg var meget selektiv i de fortællinger, jeg valgte at huske. Alt det sørgelige interesserede mig faktisk ikke synderligt. I stedet ville jeg huske tillidserklæringen i, når et andet menneske turde sove mit skød. Det er den ultimativeste form for sårbarhed, man kan dele. Og så endda på bagsædet af en Skoda. Og hvis nu det ikke måtte handle om Canada, fandt jeg også lykken i en stille stund, som i en samtale, hvor man ikke svarer på, hvordan det går på autopilot. Lykke kan være en rundkørsel i Brøndby. Det at være ung, eller det at være menneske, var for mig også det paradoksale i at finde en mening med livet. Noget at stå op til, og så alligevel bruge meget af tiden på at være bange for, at netop det eksistensgrundlag blev taget fra mig igen. For hvad gør man så? Man prøver at trække vejret og tillader sig selv at være til stede i det. Eller man gemmer det væk, som jeg gør det. Det, der gør ondt. Så når den klippe, man normalt læner sig op af, smuldrer, og klippen hed Ivan, og var min morfar, og han pludselig var væk. Eller når jeg igen erfarer, at det aldrig er en god idé, at tage den helt store snak med sin ekskæreste, når man er fuld. Det er en lærestreg, jeg lærte. Også selvom jeg ikke vil have den, og har betalt dyr for den. Jeg lærte også, at det værste, man kan få, er et nej tak. Og det er ikke så slemt endda. Og tænk nu, hvis en stor idol svarer ja. For mig var de store nedslagspunkter, der gerne skulle lyde i mit mindeord, i virkeligheden helst de helt små, som skoterture til Gribskov og guitartorsdage, at være forelsket og kunne leve af kærlighed og kildevand, eller som at være barn og se alt som et instrument. For en, der selv erklærede mig selv som verdens mest generede menneske, var jeg alligevel modig nok til at komplimentere en kjole i 6A og droppe ud af studiet for at blive musiker midt i en verdensomspændende pandemi. Jeg plejede at tro, at jeg skulle være tryllekunstner, men endte med at skabe magi med musik i stedet for. Jeg var tilfreds med det af livet, jeg nåede at leve. Har du det okay med, hvis det der ender med at blive det, du efterlader dig? Den fortælling. Ja, det har jeg bestemt. Det. Nogle gange er det sgu meget rart at se sig selv i spejlet og egentlig godt turde sige, at man godt lidt kan lide det, man ser, ikke? Bestemt. Bestemt. Og det er dejligt, at der bliver, at der eksisterer et rum, hvor man kan få lov til at fostre det, ikke? Og forme nogle tanker. Fordi så kan det godt være, at jeg går ud på Amagerbrogade lige om lidt, og så glemmer det, fordi jeg bliver distraheret af trafikken og alt muligt andet. Men så næste gang, at jeg har brug for at minde mig selv om, at det er okay at være Oliver, så er det formentlig lidt nemmere tilgængeligt, og ikke lige så langt gemt væk i min bevidsthed, som det var før, jeg tror, det er det her rum. Og det er utrolig meget værd. Jeg tror, det er det bedste, man kan få lov, altså man kan tillade sig at bede om af sådan en situation her. Kæmpe symfoni i 13, ikke? Bestemt. Jeg skal nok lade være med at lade mig distrahere alt for meget af trafikken, når jeg kommer ud på Amagerbrogade lige om lidt. Ja, ja. Ej, det er godt. Ellers så kan du være sikker på, at dit program nok skal trække nogle overskrifter. Ja. Ja, tak. Giv mig nogle kliks. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.